بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب أمر الصفا والمروة. دا باب د په بیان د مشروعیت د سعی د صفا او د مروه باره کې، چې د صفا او د مروه په منځ کې سعی طواف د امر مشروع دی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حا وحدثنا ابن الصرحي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويما عائشة رضي الله عنها لويلي عروة بن زبير وي وأنا يومئذ حديث السن أو زب دغ وقت ما شوم وم حديث السن معنى وجوان وم أرأيت قول الله تعالى خبر راكد الله رب العالمين دي قول باركي إن الصفا والمروة من شعائر الله يقينا صفا ديري أو مروة ديري داد علامات دي دين دا الله ندي دا الله دي دين غشعائر ونخي دي فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. نزو پچا باندې اثم او جنایت او ګناه نه ګڼم څوک چې د دې دواړو طواف نه کوي او د دې سعی نه کوي. قالت عائشه نو عائشه رضی الله عنها وکلا، دا حرف ردع دی، معنا انکار ده د دې کلام چې هرگز داسې نه ده. لو کان کما تقول، که د آیات مبارکه مقصد دا وي لکه دا تا چې څنګه وي، كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما، نبي عبد ايات سياق پدي انداز باندي چي نيشت گنا پدي باندي الا يطوف بهما. اصل کي خو ايات کي دا سراغلي فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، او که مقصد دا ايات داوي چي دا لازم نني انه بیا بداسی و چه الا يطوف بهما. دا عائشه رضی الله عنها دا جواب حاصل و ملخص داده چه دا آیات دا سکوت دا وجوب او دا عدم وجوب نساکت ته. آیات مبارکه که دا نشتا چه تواف دا صفا و دا مروه، یعنی سعی دا صفا و دا مروه، دا واجب دا که واجب ندا. صرف دا ویلی چه سو که کئی نو پاغبان دی گناه نشتا، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، ده دی پا فاعل بانده سا اثم او گناه او حرج نشتا. او هر چه ده دی تارک ده پری خودون که ده، نو داغی بارک آیات سنه دی ویلی. دا حکم با مباح قدر لعلوه چه آیات که ده دی ده تارک نم رفع ده اثم راغلی وی، چه ده دی پری خودون کی باندیم گناه نیشتا، خو آیات که ده نیشتا. نو عروه ابن زبیر سیب چه کم مقصد غسته و عائشه رضی اللہ عنها ور لاغ پا دی طریقه باندی رد کو. بیا عائشه رضی اللہ عنها وی انما انزلت هذه الآیت فی الانصار، دا آیات دا انصار و بارک نازل شویو، کانو یهلون لمنات، دی بحج کولو دا منات بود تپارا. په زمانه د جاهلیت کې دا د دې معبود او د دې عبادت به کولو، حج به دې لکولو. وکانه منات حذو قدید، او دا منات بوت او سنم چې وو دا د قدید برابر وو. قدید د مکی او د مدینه په منځ کې یو کله راځي، اوس هم په دې نوم یادیږي. نو د منات حج له بدی د قدید مقام لتلل. وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروه، ان يطوفوا بين الصفا والمروه. او اودا انصار چې په زمانه د جاهلیت کې بدیدا ګناه او حرج ګڼلو، چې دای دې طواف د صفا او د مروه وکي دل بدی ګناوي. فلما جاء الاسلام هر کله چې اسلام راغی سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې باره کې تپوس وکړو د طواف بین الصفا والمروه باره کې. فانزل الله تعالی نو الله دا آیات نازل کو ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخره فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. د روایت کې دا ذکر شول چې په قدید مقام کې منات د یو بوتو داغي حج لبتل نو بیا د دا ګنا غنلا چې طواف د صفا او د مروه دی کوي. روایت د صحیح مسلم کې دا راغلی چې انصار وبا په زمانه د جاهلیت کې د دوو بوتانو حج کولو یو لبه اساف بل نائلا دې کې دا یو بوت په صفاړه ریبانی او بل په مروه باندې او بعض روایتو کې راغلي چې دا د سمندر په اړه باندې نو دا غزې نه وروړل شي او دې ځکه کې خېدل شي نو په دې ځینو کې په زمانه د جاهلیت کې دای دا شرکی کار کولو نو دای حرج محسوس کو چې اوس په الله مو په اسلام مشرف کړي نو کوم ځینو کې چې به شرک کېدو په دې کې اوس مونږ طواف کول شو سعی کول شو کنا نو الله آیات را نازل کو چې ان الصفا والمروه من شعائر الله دا خو په اصل کې د الله شعائر دي خو د مشرکانو په دې کې دا شرک شروع کړ او د الله نافرمانی شروع کړی و. اسناد د حدیث صحیح دی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي. د طواف بین الصفا والمروه په دې کې د فقها او اهل علم درې اقوال دي چې د دې سه حکم نه یو دا چې دا رکن نه دا فرض دی د دینه بغیر حج نه صحیح کیږي. دا د ابن عمر عائشه او جابر رضی الله عنهم قول له په ائمو کې د امام شافعی او د امام مالک رحمت الله علیه مشهور روایت دا دی او د امام احمد رحمت الله علیه اصح الروایتین کې دا راغلی چې دا رکن دی. حدیث د مسند احمد دارقوتنی بهقی و غیره د دې لپاره دلیل له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اسعوا فان الله كتب عليكم سعد صفا مروه کوي دا الله په تاسو فرض کړی دا. اسناد دې حدیث حسن دی. دویم قول دا دی چې صفا مروه د دې طواف او سعی دا واجب دا کده چا نه پاتې شو نو په دم سره د دې جبیره راضی. دا قول له سفیان ثوری امام ابو حنیفه او د امام مالک نم نقل له. دریم قول دا دی چې دا نه رکن دی نه واجب دی بلکې د دې حکم د سنتیت او د استحباب دی. دا قول منقول له عبد الله ابن عباس ابن سیرین عطاء ابن ابي رباح د امام مجاهدنا او امام احمد رحمت الله علیه یې روایت ته. نو دا درې مذاهب دي په حکم د صفا او د مروه کې چې د دې کم حیثیت ته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي يوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره کړي او طواف د بيت الله کړي او صلى خلف المقام ركعتين د مقام ابراهيم شاله دو رکعات کړي او معه من يستره من الناس د نبي صلى الله عليه وسلم سره اغسوکو چې د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت کولو د خلکو نه چې کفار د مکی مشرکان ورلسه تکلیف او ضرر نه رسي. نو صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم حراست څوکیداری کوله. فقیل لعبد الله عبد الله ابن ابي يوفال اول شول ادخل رسول الله صلی الله علیه وسلم الكعبه قال لا آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمره د قضا لراغله نو خانه کعبه د نشو او ورلوي چې نه په دغه وخت کې نو وردن نشوي. اسناد ده حدیث صحیح ده دا روایت ده متفق علی. قال حدثنا تمیم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق بن یوسف قال اخبرنا شريك عن اسماعیل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفا بهذا الحديث. دا حدیث اوس په بل سند باندې ذکر کو سزیاتی الفاظ دی غی طرف لمصنف اشاره کوي. زاد دی شريك بخبل روایت کې دا الفاظ سی واکړي ثم ات الصفا والمروه بیا صفا مروه لرسول الله صلی الله علیه وسلم راغله فسعى بينهما سبعا نو وچه کری د دې په منس کې لګولې وي ثم حلق راسه بیا سر خریلو متن د حدیث صحیح دی علاوه د دې جملې نه چې ثم حلق راسه د دې اسناد رجال ثقات دي علاوه د شریک ابن عبد الله النخعینا چې بار بار د ذکر وشو چې دا سیء الحفظ دی. قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة ابن عمر سيب ليو سريد الصفا ومروة فمنسك ويليو يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون أي أبو عبد الرحمن زتاوينم تتدغشان رواني آلان كخلق مند ويسعي كي. قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي نو دور لوې کززم نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او چې غدغه شان په خلارت لو وان اسع او کشرت زمندوام چاخزم فقد رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم يسع ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منډه والا. معنا دا چې دا دواړه عملونه جایز دي کده چا وسوی نو سنت او مستحب ور لدادي چې دې منډه وي خو یو سړی کمزوري منډه نشي والي نو دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. وانا شيخ كبير ابن عمر سيبوي چې زبودايم چې منډه نشم والي خپل عذر پیش کو. متن د حدیث صحیح دی را اسناد په متابعاتو کې حسن نه كثير ابن جهمان اگر چې مقبول له خو په دې روایت باندې دې متفرد نه نه بلکې متابعين اشتا. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړه امام ترمذی په جامع کې او سنن کبرا کې امام نسائی مروړه. صفا مروه کې د دې میلین اخضرین په منځ کې منډوال د سنت عمل له شنه لټونه په غزه کې لګولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د غزه کې وادي او خړو نو په دې خړ کې نبی صلی الله علیه وسلم سعی کړو منډه والی وا نو که چا دا پری خدا د تاریخ د سنت ته او که د عذر د وجنه پری خدا بیا پس نشته ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل عذر ذکر کړ او انا شیخ کبیر. او ابن عمر سیب چې دا و چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په سعی کتل دي او په مشی مم کتل دي په ګرځېدو باندې نو مقصد د دې دا دی چې دې په بازي حصہ کې منډه والی او په بازي کې ګرځېدل دي یا مقصد دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سعی کړی دا او کله پکې مشی کړی دا بیان للجواز